باطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن الله، شرف للمسلمين الله. Kur'an-ı Mübin'in üzerinde ve onun haber verdiği hükümler, hakikatler üzerinde durmazsak, zihinlere Kur'an-ı Mübin'i nakşetmezsek, zuhur edecek olan faciaların ve felaketlerin mes'ulü biz oluruz. Mes'ulü biz oluruz. Yeryüzünün bütün ehli küfrün, ehli şirkin, ehli kitabın, ehli dalaletin Kur'an üzerinde ayrı ayrı hesapları var. Her birisi ayrı kanallardan Kur'an'a ve Müslümanlara birer hile, birer tuzak, birer tehlike hazırlamaktadırlar. Hazırlamışlardır, planlamışlardır, tezgahlamışlardır. Müslümanlar bütün bunların farkına varmadıkları için bugünkü perişan hale gelmişlerdir. Kur'an'ı tam ve kamil manasıyla anlamadıkça küfür dünyasının isim dünyası için hazırladıkları tuzakların ve bin bir çeşit hilelerin farkında yine olmayacaklardır. Bugün bu mevzuda biraz duracağız. Genç kardeşlerimiz özellikle ısrar ediyorlar. Dünkü Kasımpaşa vaazımda da bir parça izah ettim ama genişliğine duramadım. Bugün biraz bu mevzuda genişlik içinde durmak istiyorum. O da Kur'an'a karşı kurulan bir tuzağın ifadesi olan bir kelime. Bir kelime ama o kelimenin altında korkunç manalar ve inkarlar yatmaktadır. İsyanlar yatmaktadır. Allah'ın dinini son derece gönüllerden söküp alabilmek için müthiş bir hile planlanmıştır. O da hemen baştan söyleyeyim. Üç harflik bir kelime. Üç harf. Ç-i-ga harfinden ibaret bir kelime. Çığ veya çağ kelimesi. Çağ kelimesi. Ç-a-ga. Çağ. Çağ kelimesi. Ve buna ilave edilen diğer kelimelerle bir terkip hali. Terkip hali. Bütün İslam'a düşman politikacıların ağzında, İslam'a düşman gazetecilerin ağzında, İslam'a düşman bütün eğitimcilerin ağzında bir kelime geziyor. Çağ dışı, çağ dışı, çağ dışı. Bu ne? Şimdi bunu söküp atacağız gönüllerden. Ve bunun üzerinde Allah'ın hükmünü belirteceğiz. Bunun, bu kelimenin bir başka tertipli, terkipli şekli de çağdaş, çağdaş, çağdaş kelimesi. Çağdaş uygarlık seviyesi, çağdaş eğitim, çağdaş medeniyet, çağdaş görüş, çağdaş felsefe. Bu kelimelerle neyi kastediyorlar acaba? Ne demektir bu? Nesillerimize neyi fısıldamak istiyorlar? Alemi İslam için hangi tuzağı kurmak planlıyorlar? Bunların farkına varmadan, kafirin hilesini sezmeden Müslüman kalmak vallahi mümkün değildir kardeşlerim. Kafirin hilesini sezeceğiz evvela. Bunun için de tabii Kur'an'ı rehber edineceğiz. Kur'an'ı kendimize ölçü, Kur'an'ı kendimize bir mihenk taşı haline getireceğiz. Aziz müminler, geçen asırda kafir İngiliz milleti, İngiliz, bu konuştuklarımızın her birisini vesikalarla ispata hazırız. Vesikalarla, tarihi, ilmi, fikri, siyasi vesikalarla tevsik etmeye, kanıtlamaya her an hazırız. Geçen asır içerisinde İngiliz milletinin başında kraliçe olarak bulunan Victoria zamanında İngiliz parlamentosunun en müthiş adamı dedikleri Başbakan Gladstone namındaki Allahsız adam Gladstone. Bu Müslüman milletlerin topraklarında emperyalizmini, yani sömürgesini devam ettirebilmek için çeşit çeşit hileler, çeşit çeşit desiseler uydurmaya çalışmış, bazı yerlerde muvaffak olmuş, bazı yerlerde muvaffak olamamıştı. Özellikle Müslüman Türklerin hakimiyeti altında bulunan topraklara girememişti. Mesela Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girememişti kafir, emperyalist İngiliz, müstevli İngiliz, taarruz eden İngiliz, Çanakkale'den içeriye girememişti ve İngiliz'i Müslüman topraklarımıza sokmamak için tarihin vesikasıyla şahit 500 bin Anadolu çocuğu şehit olmuşlardı. En sonunda avam kamerasında İngiliz parlamentosu toplantı yaptı. Toplantıda çeşit çeşit meseleler görüştüler. İslam, Müslümanların yaşadığı memleketleri işgal edebilmek, oraları ele geçirebilmek, zapt etmek için hangi metodu kullanalım diye aradılar, taradılar, konuşma yaptılar. En sonunda zeki olan, şeytani bir zekaya sahip olan Başbakan Gladstone kürsüye geldi kamerada ve hiç sözü uzatmadan birdenbire elini çekmecenin gözüne attı ve oradan bir kitap çıkardı. Kitap aynen şu Kur'an-ı Kerim idi. Ve şöyle hitap etti: Sayın İngiliz parlamenterleri, sayın İngiliz milletvekilleri, Müslüman Türklerin elinden Allah'ın kitabı dedikleri şu Kur'an-ı Kerim'i alamazsak onları işgal edemeyiz diyordu. İşte elimizden Kur'an-ı Kerim'i almak için her çareye başvurdular ve Allah'ın kitabını kaldırdılar. Allah'ın kitabını kaldırdıkları günden beri hangi kitaba sarılacaklarını şaşırıp kaldılar. Biz ne oyunlara gelmişiz Allah'ım. Önce gazetecilere, muharrirlere, muhabirlere, şairlere, tarihçilere, muallimlere, öğretimcilere, eğitimcilere, modacılara bir kelime aşılamışlar. Çağdaş kelimesi, bir de çağ dışı kelimesi. Çağ dışı. Bizzat Galatasaray Lisesi'nin müdürlüğünü uzun zaman yapmış bulunan Allahsız Tevfik Fikret, kafir Tevfik Fikret bir şiirinde aynen şöyle söylüyor: Yırtılır ey kitabı köhne yarın, merfeni fikri olan sayfaların diyor. Bir nesil yetiştireceğiz, o nesil çıkıp ey köhnemiş eskimiş Kur'an seni parçalayacak diyor kafir. Böyle hitap ediyor Tevfik Fikret. Galatasaray Lise, Türkiye'deki politikacıların %90'ını yetiştiren Galatasaray Lisesi'nin müdürü Tevfik Fikret bunu söylüyor. Hey gidi Allah'ım hey! Şu milletin kaderine bak hele! Yırtılır ey kitabı köhne. Kitabı köhne diye Kur'an-ı Kerim'e söylüyor. Dinsiz Allahsız herifler, medeniyet tarihine geçmişler, edebiyat tarihine geçmiş bu dinsiz herifler. Ve oradan başlamış, devam etmiş Kur'an'ı. Aynen Mekkeli kafirler gibi yapmışlar. Mekkeli müşrikler ve kafirler, Kur'an-ı Kerim okundukça, anlatıldıkça, aktarıldıkça, aşılandıkça, küplere biniyorlar, saltanatlarının, hükümlerinin yok olacağını hissediyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i şu şekilde gölgelemeye çalışıyorlardı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Aynen o kafirler şöyle söylüyordu. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Ey Mekkeliler, gençler, şerefliler, asiller diye hitap ediyorlar. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Sakın şu Kur'an'ı dinlemeyin, şu Kur'an'a kıymet, değer bir şey vermeyin diyorlardı. وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğu zaman yaygara koparın, çağ dışı deyin, böyle kitap olmaz deyin, Muhammed'in uydurması deyin, yalan deyin, bozun, yıkın, debeleyin, geçin diyorlardı. Propaganda yapın diyorlardı. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفَّاهِهِمْ Ağızlarıyla Allah'ın kainatın ortasında yaktığı Kur'an isimli kandili söndürmeye kalkıyorlardı. Kur'an beşeriyetin kandilidir kardeşlerim. Müslümanların kandilidir kardeşlerim. Kandil gecelerinde yanan lambalar kandil değil. Kandil gecelerini, cami-i şerifleri, İslam'ı ortaya koyan Kur'an-ı Kerim'in kendisi kandildir. Kur'an'ı kaldıranların kandil gecesinde televizyonda mevlid okutmaya hakları yoktur. Kandil gecesine Müslümanları kandırmak için televizyonda mevlid okutturanlar niçin Kur'an'ı kaldırdılar? Müslümanların hakiki kandili Kur'an-ı Kerim'in kendisiydi. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفَّاهِهِمْ Ağızlarıyla Allah'ın kandilini söndürmeye çalışıyorlar. Ağızlarıyla demek ne demek kardeşlerim? Yani ağızlarından çıkan kelimelerle söndürmeye çalışıyorlardı. Ağızlarından hangi kelime çıkıyordu? Çağ dışı, çağ dışı, çağ dışı. Efendim Kur'an'a göre bir cemiyet kurmaya kalkarsanız, ha bu cemiyet çağ dışı cemiyet oluyor. Allahsız kafirler hele, nasıl da Allah'ın nurunu kelimelerle söndürmeye çalışıyorlar? Bir Müslüman delikanlı kalkıp da evleneceği zaman, ben 2 saatliğine 100.000 lira para ödeyerek bir düğün salonu kiralamak istemiyorum dese, düğün salonunda sırtına kadar soyunmuş çıplak karıların, şehvet ve şeytanın eşeği olan kadınların erkeklerle beraber oturmasını istemiyorum dese, alkol kullanmak istemiyorum dese, orkestra istemiyorum, saz caz istemiyorum dese, gecenin yarısına doğru salondan çıkan erkeklerin karşısına gelin hanımı dikip de salondan çıkan erkeklerin, daha o gelinin sahibi olan damat, o gelinin vücudunun hararetine bakmadan, avuçlarını tutmadan salondan çıkan sarhoş erkeklerin şapır şapır o gelinin yanaklarından öpmesini istemiyorum dese, bunu söyleyen delikanlıya ne diyorlar biliyor musunuz? Ha çağ dışı adam, çağ dışı adam diyorlar. Görüyor musunuz hileyi? O halde hemen İslam'ın hükmünü ortaya koyalım. Hangi politikacının ağzından işitirseniz, hangi gazetecinin ağzından işitir yazısından görürseniz, hangi eğitimcinin kaleminden çıkıyor, kelimesinden çıkıyorsa, çağ dışı dediği zaman Allah'ın dini olan İslam'ı kastediyor. Çağdaş dediği zaman İslam'ı inkar ediyor, çağ dışı dediği zaman evet İslam'a sataşıyor. Çağdaş adam dediği zaman kafir adam demektir. Çağ dışı adam dediği zaman Müslüman adam demektir. kelimelerin manasını iyi anlayınız. Avrupa'dan gelirse eyvallah, İslam'dan gelirse hayır diyor adam. Kabul etmeyeceğiz. Biz Allah'a hamdü senalar olsun, yaklaşan 1400. Hicri senenin berekatıyla küfrün bütün hilelerini söktük Allah'a şükür. Söktük. Hiçbir şey kalmayacak onlardan. Yeryüzünün tamamına ve bütün İslam aleminin kalesi olan Türkiye'ye İslam kayıtsız şartsız hakim olacak inşallah. Hileleri söküldü onların. Anarşizm ne kadar iyi oldu. Anarşist hareketler ne tatlı ve ne güzel ispat etti. Neyi ispat etti? Kur'ansız yetişen neslin ne olduğunu ne güzel sergiledi. Kur'ansız yetişen nesil görüyor musunuz? Ne korkunç oldu. Anarşizm bunu sergiledi kardeşim. Ya dehşet oldu, vahşet oldu, korkunç oldu ama Müslümanların uyanmasına sebep oldu. Ey Müslümanlar, neslinizi kurtarmak için Kur'an'dan başka hiçbir kitabınız yoktur sizin. يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفَّاهِهِمْ Onlar ağızlarından çıkan kelimelerle Kur'an kandilini söndürmek istiyorlardı. Onlar kalemleriyle Kur'an'ı kötülemek istiyorlardı. Onlar nutuklarıyla Kur'an'ı silmeye çalışıyorlardı. Ama silemediler, ama yok edemediler. İşte pazar günü güneşli, keyfin ve zevkin tatmini için en güzel bir gün olan şu pazar gününde tüy gibi %99'u genç olan kardeşlerimin şurada toplanması gösteriyor ki Kur'an'ı yüreklerden silememişlerdir. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler istemese de Allah nizamını hakim kılacaktır. Aziz müminler, şimdi bu kelimeleri biraz tahlil edelim. Çağ dışı, çağ dışı demekle İslam'ı kastediyorlar. Tamam, anladık. Hiç kimsenin itirazını kabul etmem. Çağ dışı dediği zaman şu Kur'an'ın huzurunda yemin ediyorum ki İslam'ı kastediyorlar. Çağ dışı, İslam, İslam'ı kastediyor. Peki siz İslam'a çağ dışı diyorsunuz. Yani çağ dışı demek geçersiz, kıymetsiz, değersiz, bir şeye yaramaz demek değil mi? Evet, öyle diyorlar. Peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman neden çağ dışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Haydi, çağ dışıydı. İslam çağ dışı, cami çağ dışı, hocalar çağ dışı, musalla taşı çağ dışı. E sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o musalla taşına koyuyorsun? Götür meyhanede kaldır kafir adam. Gazinodan kaldır cenazeni, restorandan kaldır, diskotekten kaldır, karnavaldan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çağ dışıydı hani? Sahtekar oğlu sahtekarlar. Ne korkunç hile görüyor musunuz? Hem İslam'a çağ dışı diyecekler, hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacaklar. Ve Müslümanlar da sanki önlerine gelen her cenazeyi kaldırmaya mecburmuş gibi o ölünün arkasında durup tekbir alıyorlar. Mecbur musunuz ya? Kılmayın bu herifleri cenaze namazını. Hiçbir kanun maddesi zorlayamaz vallahi. Özgürlükçü demokrasi dedikleri şu sistem içinde hiçbir Müslümanı musalla taşına gelen cenazenin namazını kılacaksınız diye vallahi zorlayamazlar. Hiç kimse zorlayamaz. Çağ dışı diyorsun sen İslam'a kardeşim. Sadece bunun kalsalar iyi. Ölüleri oluyor bunların, cenazeleri çıkıyor. Ölülerine bir isim, bir sıfat bulamıyorlar. Ölü, ölü. Gazetecilerinin, politikacılarının ölüsüne bir isim bulamıyorlar. Ama çağ dışı dedikleri, çağ dışı geçeri yok, değeri yok, ehemmiyeti yok, hiçbir şey yok dedikleri, Kur'an-ı Kerim'in verdiği sıfatı, verdiği ünvanı kendi cenazeleri için kullanıyorlar. Şehit kelimesini kullanıyorlar. Vazife şehidi, demokrasi şehidi, karnaval şehidi, meyhane şehidi. Bu ne sahtekarlık be kardeşim? Hani sen Kur'an'a çağ dışı diyordun, ne Kur'an'ın kelimesini kullanıyorsun? Utanmaz adam. Çağ dışı Kur'an sen sana göre, ne şehit kelimesini kullanıyorsun? Defol git. Meyit de, şehit deme. Hürriyet şehidi, zürriyet şehidi, zurna şehidi, davul, bu ne şey ya? Ve oyuncak itler İslam'ı. Allah'ın dini hakim olsun diye ölmeyen, Allah'ın dini hakim olsun diye ölmesi lazım ki ona şehit diyesiniz. Aman İslam gelmesin, İslam hakim olmasın diye bekçilik yaparken ölen adama nasıl şehit diyorsunuz siz? Bu ne çirkin, bu ne serseri adamlar bunlar ya. İslam'ı ne hakları var tepelemeye böyle? Biz Müslümanların vicdanına hitap ediyoruz. Kardeşlerim, onlar böyle hilelerle, korkunç kelime oyunlarıyla İslam'ı vicdanlardan, nesillerimizin kalbinden sildiler. Geçen haftaydı bir Müslüman arkadaş geldi. Müslüman bir kardeşimiz geldi. Ama nasıl ağlıyor, nasıl ızdırap duymaya başlamış. İyi, ızdırap duyması çok iyi. Ama tabii geç kalmış, iş çığırından çıkmış, haddini aşmış gitmiş, ağlıyor. Niçin ağlıyorsunuz diye sorduk. Hocam dedi, nasıl anlatayım dedi. Ortaokulu bitiren çocuğumun elinden tuttum dedi. Lise birinci sınıfına kaydetmek için mektebe gittim dedi. Yazdılar, çizdiler, sıra müdür muavininin dedi bir sorusuna geldi. Beyefendi demiş, talebenin babası tabii velisi, beyefendi sizin çocuğunuz din dersi okuyacak mı okumayacak mı demiş. Şu sualin sorulması bile marif sisteminin Allah'ın dinine hakaret etmesidir bu. Hakaret ediyorlar tabii ya. Yani sen bu çorbayı içecek misin içmeyecek, bu çorba kokmuş demektir. Ne demektir? Aç kalmış nesilleri dinden başka bir şey mi doyurur ki okuyacak mısın, okumayacak mısın demek. Böyle şey sorulur mu? Vicdanlara din dersi okuyacak mısın, okumayacak mısın diye sual sorulması mekteplerde Müslümanların vicdanına çirkef atmaktır açıkça. Elbet okuyacak. Tam soruyu sordu diyor müdür muavini. Daha ben hazırlandım ki birkaç kelime söyleyeyim. Benim çocuk oradan fırladı diyor ve aynen şöyle söyledi diyor. Ben din dersinin lüzumuna ve Allah'ın varlığına inanmıyorum dedi diyor. Benim neslimi bu hale getirdiler. Benim gençliğimi bu hale getirdiler. Benim çocuklarımı, Müslüman milletin nesillerini, birbirinin katili, birbirinin canisi, birbirinin zanisi, birbirinin düşmanı haline getirdiler. Tabii Kur'an'ı yıktıktan sonra. Kur'an olsaydı böyle olmayacaktı. İngilizler ne kadar güzel muvaffak olmuşlar görüyor musunuz? Kafir İngiliz ne dehşetli muvaffak olmuş görüyor musunuz? Evet. İşte bu çağ dışı kelimesi, çağdaş kelimesi, bütün bu kelimelerle, bütün bu sözler. Şimdi İslam çağ dışı bunlara göre değil mi? Namaz da çağ dışı bir ibadet. Namaza da çağ dışı diyor. Efendim vazife de bir ibadettir. Masasının başında oturan memur vazifesini yapıyorsa namazın yerine geçer diyor kafirlerin. Vazife de bir ibadettir diyor. Namazı nasıl küçümsüyor görüyor musunuz? Beş vakit namaz o. Acaba bunun için mi cuma günü memuru, amiri, öğretmeni, öğrenciyi, işçiyi, patronu acaba bunun için mi cuma günü camiye bırakmıyorlar? O memurlar da ne kadar güzel vazife yapıyor görüyor musunuz? Bir memura hani kaşlarını boyamış, cilalamış, dişi, tırnağı her şeyiyle memure hanım, katibe, sekreter, memure, hani kadın memur, gidiyorsunuz devlet dairesinde vatandaşın işini, vazifesini görmesi gereken o memure hanım, kadın memur, eline aynasını almış, masanın gerisinde rujunu çıkarmış, dudaklarını boyamaktadır. Vazife mi yapıyorlar? Allah'a inanmayan nesil vazife yapar mı? Kur'an-ı Kerim'den kopardığınız nesil hiç vazife yapar mı memur? Hiç vazife yapar mı? O saçlarının dağılmamasını, dudağının boyasının solmamasını, tırnağındaki rujun, ojenin kaybolmamasını, af buyurun entarisinin kırışmamasını, durmadan gelen adamların şehvetini çekip şehvetin hayvanı olmasını arzu ediyor. Vazife yapar mı o? Vazife yapar mı ki vazife de bir ibadettir diyorsun? İbadetsiz insanı... Kur'an-ı Mübin haber veriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Hak. İbadet etmeyen adam Allah'ı tanımıyor demektir. Allah'ı tanımayan bir nesil devletinle tanısın, devletin için çalışsın. Tabii çalışması lazım. Evet. Ya müthiş bir yalan tabii. Avrupalı kafirler bizim bir takım eğitimcilerin kulağına şeytani bir şey üflediler. Nedir o? Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik ruhun gıdasıdır. Lafa bak. Dünyanın en büyük yalanı vallahi bu. Müzik ruhun gıdasıymış. Müzik ruhun gıdasıdır da televizyondaki 100 saatin 99'unu çalgıya, şarkıya, müziğe veriyorsunuz da niye gençliği tatmin edemediniz, niye memnun edemediniz? Niye bu gençlik aç kaldı, susuz kaldı? Madem müzik ruhun gıdasıdır da televizyonunuzda bütün gün müzik, müzik, müzik, Eurovizyon şarkı yarışması falan filan şarkı, türkü, neden gençliğinizi huzura kavuşturamadınız? Neden mesud edemediniz? Neden ruhlarını aç ve susuz bıraktınız? Yalancı herifler, ahlaksız adamlar! Yalan dediler. Ruhun gıdası müzik değildi. Ruhun gıdası ibadet idi. Kur'an-ı Kerim'di. Yanlış konuştular. Politikacı aldattı bu milleti. Yazar aldattı, gazeteci aldattı, radyocu, televizyoncu aldattı. Aldandı mı millet? İmam-ı Gazalilerin nefes nefes işlendiği bu toprağa komünistler hakim olamayacaklardır. Benim Kur'an'ımı, benim Kur'an'ımı aldılar, benim neslimi mahvettiler. Çocuklarım ne Kur'an tanıyor ne İslam tanıyor benim. Yavrularım zina ediyor, Aksaray meydanına çıkın bakın, adım başı fuhuş yapılıyor, adım başı şarap içiliyor, adım başı adam öldürülüyor. Neslimi mahvettiler benim Allah'ım. Elini çekme üzerimizden Allah'ım. Merhametini esirgeme bizden ya Resulallah. Ey Sultan Fatih, başını kaldırıp da yüzümüze tükürme. Yeniden bir fetih nasip et Allah'ım. Ta evvelden beri başlayan ve devam eden bu dalaletlerin ne yaralar ne çıbanlar koyduğunu görmüyor musunuz? Hala Kur'an'dan başka bir yol mu arıyorlar? Hala Allah'ın hükmünden başka bir hüküm mü arıyorlar? Hala ne yapmak istiyorlar? Hala ne yapmak istiyorlar? Hudutlarda, vatan hudutlarında ön bekleyen mübarek Mehmetçik mekteplerin kapısında kimi bekliyor? Vatan hudutlarında düşman bekleyen mübarek Mehmetçik banka kapılarında neyi? İmam-ı Rabbani'lerin, İmam-ı Gazali'lerin nefes nefes işlendiği bu toprağa komünistler hakim olamayacaklardır. Benim Kur'an'ımı, benim Kur'an'ımı aldılar, benim neslimi mahvettiler. Çocuklarım ne Kur'an tanıyor ne İslam tanıyor benim. Yavrularım zina ediyor. Aksaray meydanına çıkın bakın. Adım başı fuhuş yapılıyor. Adım başı şarap içiliyor. Adım başı adam öldürülüyor. Neslimi mahvettiler benim Allah'ım. Elini çekme üzerimizden Allah'ım. Merhametini esirgeme bizden ya Resulallah. Ey Sultan Fatih, başını kaldırıp da yüzümüze tükürme. Yeniden bir fetih nasip et Allah'ım. Ha evvelden beri başlayan ve devam eden bu dalaletlerin ne yaralar ne çıbanlar koyduğunu görmüyor musunuz? Hala Kur'an'dan başka bir yol mu arıyorlar? Hala Allah'ın hükmünden başka bir hüküm mü arıyorlar? Hala ne yapmak istiyorlar? Hala ne yapmak istiyorlar? Hudutlarda, vatan hudutlarında düşman bekleyen mübarek Mehmetçik mekteplerin kapısında kimi bekliyor? Vatan hudutlarında düşman bekleyen mübarek Mehmetçik banka kapılarında neyi bekliyor? Sokaklarda kimi bekliyor mübarek Mehmetçik? Kurban olduğum asker, Allah'ım İslam'ın bekçiliğine nasip eyle Allah'ım. Avrupalılaşacağız diye ne hale getirdiler? Avrupa'nın bir ne korkunç bir perişan tablosuna bizi mahkum, bizi mağlup ettiler. Bakınız ne kadar zaman evvelden başlamış ki Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi teala aleyh, Allah'ın rahmet etmesini istediğimiz Mehmet Akif'imiz aynen şöyle söylüyor. Yetişen nesil bu Müslüman milletin verdiği vergilerle kurulan, inşa edilen Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yetişen nesil Mehmet Akif'imizin kaleme aldığı İstiklal Marşı'nı söylemek istemediler. Dinsiz, Allahsız nesil söylemek istemediler. İşte Mehmet Akif'imiz aynen ne kadar zaman evvel başlamış bu felaketler tabii o zaman nakşediyor. Safahat isimli kitabının 289. sayfasından okuyorum size. Aynen okuyorum. Fransızların nesi var? Fuhşu bir de ilhadı. Kapıştı bunları 20. asrın evladı. Ya Alman'ın nesi var? Zevki okşayan birası. Unuttu ayranı, matuha döndü kahrolası. Heriflerin hani dünya kadar bedai var, ulumu var, edebiyatı var, sanayi var. Giden birer avuç olsun getirse memlekete, döner muhitimiz elbet muhit-i marifete. Dilenci mevkii milletlerin içinde yerin, ne zevki var? Bana anlat bu ömrü derbederin. Şimala doğru gidersin, soğuk bir istikbal. Cenuba niyet edersin, açık bir istiskal. Aman grey, bize senden olur olursa medet. Kuzum bu Ankara, bittik inayet et, kerem et. Dedikçe, dediler karşıdan inayet ola. Dilencilikle siyaset döner mi? Hey budala! Akif sesleniyor. Siyasetin kanı servet, hayatı satvettir. Zebunkeş Avrupa bir hak tanır ki kuvvettir. Donanma, ordu yürürken muzafferen ileri, üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. O ihtişamı elinden niçin bıraktın da bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında? Kadermiş öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru. Belanı istedin, Allah da verdi, doğrusu bu. Devam ediyor. Bir alay mektebi âli denilen yerler var. Mektebi âli, yüksek mektep demek. Ta o zamandan başlamış rezalet, dikkat ediniz. Kur'ansız eğitim. Bir alay, yani bir sürü mektebi âli, yüksek mektep denilen yerler var. Sorunuz bunlara, millet ne verir? Milyonlar. Şu ne? Mülkiye. Bu tıbbiye, bu bahriye, o ne? O mu baytar? Bu ziraat, şu mühendishane. Çok güzel, hiçbiri hakkında sözüm yok, yalınız. Ne yetiştirdi ki şunlar, acaba anlatınız? Ne yetiştirdi bunlar diyor o zaman. İşimiz düştü mü tersaneye yahut denize, mutlaka adetimizdir, koşarız İngiliz'e. Bir yıkık köprü için Belçika'dan kalfa gelir, hekimin hazıkı bilmem nereden celbedilir. Mesela bütçe hesaplarını yoktur çıkaran, hadi maliyeye gelsin bakalım Monsieur Loran. Hani tezgahlarımız nerede, sanayi nerede, ya Brüksel'de, ya Berlin'de, ya Manchester'de. Biz ne müfti, ne imam istemişiz Avrupa'dan, ne de ukbada şefaat dileriz rimpabadan demek suretiyle o günden bugüne korkunç bir şekilde akışını devam ettiren dalaleti anlatmaya çalışıyor. O kadar yüksek mektepler var, o kadar üniversiteler var, o kadar fakülteler var, görüyorsunuz. Kur'ansız oldukları için millete faydalı tek bir adam yetişmiyor. Tek bir adam. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bütün bunların sebeplerini, bütün bunların kökünü, temelini, esasını, yıkıntının kalbini buradan keşfedeceğiz ve tekrar Kur'an'a pazarlıksız, tereddütsüz, canımızı, malımızı, her şeyimizi ortaya koymak suretiyle Kur'an'a yeniden dönmenin tedbirini arayacağız. İşte bu şekilde, bu esas dairesinde kelimelerle Allah'ın nurunu, Kur'an isimli nuru söndürmeye kalkıştılar. Müzik ruhun gıdasıdır dediler. Ve bu yüzdendir ki, bakınız, dikkatinizi rica edeceğim, bu yüzdendir ki müzik ruhun gıdasıdır yalanına, iftirasına, gayri tabii kazıyesine, sahtekar bir cümleye inandıkları içindir ki mekteplere müzik dersini mecbur ettiler. Müzik dersi mecbur. Tambur çalacaksın, kambur çalacaksın, çart çurt, çart çurt, flüt öğreneceksin, bütün gitar, şuna buna, piyano, müzik ruhun gıdasıdır diye mekteplere müzik dersini mecbur ettiler. Biliyorsunuz bunu. Televizyonda da saatlerce bunun tabii reklamını yapıyorlar. Ya bu yüzdendir ki müzik dersi mecburi kondu. Ama ruhun gıdası ibadet olduğuna, ruhun gıdası din dersi olduğuna inanmadıkları için mekteplere din dersini koymadılar, mecbur tutmadılar. Tersliği görüyor musunuz? Onların saçma sapan batıdan gelen kelimelerini. Şimdi parada sizin çocuğunuz mektebe gidiyor, müzik öğreniyor. Ne yapıyor? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa. Şurada öyle de var. Müzik öğreniyor. Müzik öğreniyor. Nota öğreniyor. Beş çizgiden meydana gelmiş. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ama amentü billahi demesini bilmiyor. Niye? Efendim amentü billahi yıktılar, kaldırdılar. Sardışı amentü. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye müzik öğretmek çağdaş oluyor da amentü billahi ve melaiketi ve kütübi bunu öğretmek çağdaş oldu. Bu ne serseriliktir bu? Bu ne soytarılıktır kardeşlerim? Anlamıyor musunuz artık? Ben size buradaki konuşmaları fantazi olsun diye konuşmuyorum. Eğer şu konuştuklarımı yüreklerinize oturtmazsanız, dışarıda bu hakikatleri yaymazsanız, kızınızı, karınızı kapatmazsanız, çoluk çocuğunuza sahip olmasanız, mahşer günü davacıyım sizden. İşte bir garip vaiz, şehzade başında konuşuyormuş, gidelim de dinleyelim hele ne söylüyor, ne söylüyor diye, basit bir anlayışla geldiysen, vallahi yakandan yapışırım senin. Ben kellemi koltuğuma almış çıkıyorum buraya. Sen şaka benle diyorsun. Neden ne diyorsun bu arkadaşlar? Yakandan yapışırım senin. Muhammed'in önünde seni parçalarım seni. Sahip olacaksın İslam'a. Sahip olacaksın nesline. Sahip olacaksın Kur'an'a. Sahip olacaksın şu kürsüye. Oyuncak mı zannediyorsun burada konuşmayı sen? Oyuncak mı zannediyorsun Müslüman? Gözünü patlatırım senin, kıtlarını sıkarım senin. İslam, İslam müdafaa ister, İslam muhafaza ister, İslam can ve mal ile müdafaa istiyor. İslam senin müdafaanı istiyor. İslam senin ayağa kalkmanı istiyor. İslam seninle kıyan istiyor. Kardeşlerim, ben burada kanunsuz bir iş yapmıyorum. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu'na göre kurulmuş vaizlik müessesesi, vaizin kanunların verdiği yetkiyle konuşuyorum. Resmen konuşuyorum. Kimseden çekinmiyorum. Ve ben sizi kimseye, kimsenin aleyhine kışkırtmıyorum ki ben Avrupa'nın, Amerika'nın, şimdi de Çin'in, Moskova'nın bizi ne tarafa götürdüğünü anlatıyorum. Sizi Kur'an'a çağırıyorum. Âmentü billahi anlatıyorum. Ve melâiketihi anlatıyorum. Ve kütübihi, Allah'ın kitaplarına çağırıyorum sizi. Allah'ın kitabını anlatıyorum. Kim karışabilir bize? Üstelik sonra kardeşim, yani hürriyet var diyorlar. Özgürlükçü demokrasi var, herkes bildiğini söylesin diyorlar. Yani hem hürriyet diyeceksiniz, hem özgürlükçü demokrasi var diyeceksiniz, hem de gariban bir hocanın dört kelimesine tahammül etmeyeceksiniz. Böyle hürriyet olmaz. Sadece çalgıcıya mı hürriyet var burada? Sadece futbolcunun bacağına mı hürriyet var? Sadece meyhanedeki şaraba mı? Sadece meyhaneciye mi? Sadece kumarhaneciye mi? Hürriyet var. Hayır, Müslümanların da hürriyet olacak ve her şeyi konuşacağız burada. Yuridun en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Onlar bu propagandalarla, bu kelimelerle Allah'ın yaktığı Kur'an kandilini ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlardı. Kelimelerle söndürüyorlar. Kelimelerle imha yönüne yelteniyorlar. Biz de bu hileleri keşfettik, söylüyoruz. Aziz kardeşlerim, asilinler, bütün bu konuşmalardan, çalışmalardan gayemiz nedir? Sizi yerin altındaki karanlık bir örgüte çekmek istemiyorum. Katiyen, kanunsuz, karanlık, vahşi, silahlı, belalı bir cemiyete, bir örgüte sizi çağırmıyorum ki, sizi Allah'a çağırıyorum ben burada. Sizi وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ denilen Hazreti Muhammed'e çağırıyorum sizi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim başka bir vazifem yok ki. Ne korkacaklar bizler? Bizim her şeyimiz açık, her şeyimiz güneş gibi meydanda. Biz Kur'an'dan başka bir kitap kabul etmemişiz ki. Açıkça söylüyoruz bunu. Kellemizi kesseler, kalbimizi kıyma kıyma etseler, Kur'an'dan başka bir kitaba yer bulamayacaklar bizim kalbimizde. Siz de öyle, biz de öyle, bütün alemi İslam böyle olacak. Kur'an'dan başka bir kitap kabul etmeyeceğiz. Değil mi ki İngiliz bizi buradan yıktı, değil mi ki Avrupa bizi, biz de buradan çıkacağız. Kur'an'la çıkacağız. Evet. O halde aziz kardeşlerim, Bakınız şimdi bir başka ayet daha arz edeceğim. Ve bu ayetin müthiş tefsirini, dehşetli izahını haftaya bırakacağım inşallah. Allahu Teala bu gibilerle, Müslümanları bu gibilerle şöyle bir mücadeleye davet ediyor. Estağfirullah. Tevbe suresinin 29. ayetini okuyorum. Allah aşkına evinizde tefsiri olanlar, Kur'an tercümesi olanlar, Tevbe suresinin 29. ayetini gitsinler okusunlar. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Ey Müslümanlar! Allah'a ve öldükten sonra dirilmeye inanmayanlarla harbedin, savaşın! Hocam bu düşmanlar nerede ki savaşalım? Öldükten sonra dirilmeye, öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar nerede? Senin evinde de kardeşim, mektepten mezun olan çocuklarımızın %99'u öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar kardeşlerim. Bunlarla mücadele edin diyor. Meşriyatınızla, tebliğatınızla, İslam'la, Kur'an'la, Kur'an'ı hakikatlerle mücadele edin ve İslam'ın hakikatini yayın diyor. Bütün gücümüzle, bütün mücadelemizle bu istikamete devam edeceğiz. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram ettiğini haram etmeyenler. Kim bunlar? Arayıp sormaya ne hak? Sırtına kadar soyunan kadına deyin ki bu haram değil mi bacım? Bu haram değil mi anam? Bu haram değil mi kardeşim? Niye böyle soyundun? Sen çağ dışı bir adamsın. Niçin haram olsun? Medeniyet böyle istiyor. Ben asli bir insanım. Hayatımı yaşıyorum diyor. İşte ve la yuharrimune ma haramallah. Allah'ın haram ettiğini haram saymıyor bunlar. Bu ayeti tefsirden okuyun göreceksiniz. Çok sıkışıksınız biliyorum. Oturamayacak kadar sıkışıksınız. Dersi daha fazla uzatmadan haftaya bu ayetin müthiş tefsirini ve delil delil vesikaları arz etmek üzere dininize, kürsünüze, hocanıza, caminize sımsıkı sarılmak kaydıyla dersi kesiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi rahmetine, bizi merhametine kabul eyle. Kur'an hakimiyeti yolunda bize gayret ve şuur nasip eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir seda ile buyurun. Kırar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle. Uzaktan yakından sırf din gayretiyle, iman gayretiyle, kadınıyla erkeğiyle koşup gelen şu mümin kardeşlerini mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, El Fatiha. Mekke-i Mükerreme'de yaşayan bir insanın hesabıyla Moskova'da komünist bir diktanın altında, baskının altında yaşayan bir insanın hesabı aynı mı olacak, muhasebesi aynı mı olacak? Bu sualin cevabıyla geçen dersimizde biraz meşgul olduk ve meseleyi temelden ele almak suretiyle genişletmek istedik. Allah-u Azimüşşan'ın adil-i mutlak, mutlak adalet sahibi olduğunu anlattık. Nitekim her cuma günü hatibin hutbeden inmeden okuduğu bir ayet-i celil az sıkkını naklettim. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ Allah adaletle emrediyor. Çünkü kendisi adildir. Çünkü kendisi mutlak adaletin sahibidir. Her meselede hılkatin bütün çizgilerinde, semavatın, arzın, asumanın her noktasında, her nakışında, her akışında, her üslubunda, her tarzında, her tavrında, her tutumunda Allah'ın adaleti görülmektedir denir. Her şeyde Allah'ın adaleti var. Güneş sistemi adilane hareket etmektedir. Atom, çekirdeği etrafında elektronların dönüşü adalet-i ilahiye içindedir. Semavatın durumu adalet-i mutlakadan tecelli etmektedir. Arzın her şeyin içinde mutlaka adaleti göreceksiniz. Eşyada, maddede, tabiatta, hılkatta, fıtratta, şeklinde, hepsinde mutlak adaletin nakışlarını görebileceksiniz demiş. Bununla beraber bir de her mahlukun hılkatinde rahmet-i ilahiyeye, ilahi rahmet tecellisine de mutlaka şahit olacağız. Allah-u Azimüşşan adil olduğu gibi rahmet sahibi Rahman ve Rahim'dir be. Bu temel prensipleri bilmeliyiz ki sualin cevabını daha kolay verelim. Zihnimize daha iyi nakş olması için bu temel esaslar bilmek lazım geliyor. Allah-u Azimüşşan kendisini, zat-ı uluhiyetini insanlara anlatırken Besmele-i Şerife'de görüyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim diye takdim ediyor. Ey insanlar, bilin ki ben Allah'ım Celle Celaluhu. Hemen kendisini arz ediyor. Errahmanirrahim. Rahman-ı mutlakım, Rahim-i mutlakım buyuruyor. O halde mümin bilecektir ki yeryüzünde mümin bilecektir ki hiç kimse Allah'tan daha merhametli olamaz. Allah'tan daha merhametli kim var? Kimse yok. وَهِيَ اَرْحَمِ الرَّحِيمِ Bütün rahmet edicilerin, merhametlilerin merhametlisi. Allah'tan daha sonsuz merhamet sahibi yok. Hiç Allah kadar merhamet edemez. Celle Celaluhu. Allah'tan daha merhametli kimse olamaz. Bir annenin, bir babanın evladına gösterdiği merhametten Allah'ın merhameti daha çoktur. Öyle değil mi? O halde Allah adaletlidir, Allah merhametlidir. Sonra bütün kainatın nakışlarında ilahi bir çizgiyi daha göreceğiz, o da hikmet, hikmet-i ilahiye, Allah'ın hikmeti. Her yaratılmış olan, her mahlukun üzerinde, zahirinde, batınında, eşyalinde, efalinde Allah'ın hikmetlerini göreceğiz, Allah'ın rahmetini göreceğiz, Allah'ın adaletini göreceğiz. Burada bunun yanında Allah-u Azimüşşan'ın kudretini göreceğiz. Rabbil Alemin her şeyde kudretini izhar ediyor. Kudretini izhar ediyor. Mesela bir ağacın yaprağını elinize alın ve bakın. Bir ağacın yaprağı. Yaprağın üzerinde Allah'ın adaletini göreceksiniz. Allah'ın rahmetini göreceksiniz. Allah'ın hikmetini göreceksiniz. Allah'ın kudretini göreceksiniz. Dört sıfat. Nerede adalet bu ağacın yaprağında? Bakın, düşündüğünüz zaman bulacağız bunları. İnsan tefekkür cihazıyla beraber yaratılmıştır. Düşünme kabiliyeti insanın en üstün vaktidir. Tefekkür, fikir sahibi olmak. Bakınız, ağacın yaprağının neresinde adalet var mı? Allah'ın adaletini nasıl anlatıyor? Efendiler, zaman zaman söyledik. Mevzu geldikçe tekrarı icat ediyor. Biliyorsunuz, ağaçlar ve toprağın üzerinde kıyam halinde, ayakta tecelli eden varlıklardır. Toprağın içinde kökleriyle ağacın kökleri var. O köklerle gıdasını, suyunu, gıdasını topraktan alarak yaşıyor koca ağaç. Gıdasını ve suyunu toprağın içinde sesler vasıtasıyla alıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Yeryüzünde şu anda öyle ağaçlar var ki, bu hususlarla ilgilenen kardeşlerimiz biliyorlar, bugüne kadar yaşadığımız dönemde en yüksek ağaç, en uzun ağacın hangi ağaç olduğunu merak ederek ilim adamları araştırmışlar, Afrika'da bir ağaç bulmuşlar, Afrika'da. Ağacın adı okaliptüs. Okaliptüs ağacı 164 metre yüksekliğinde. Bir ağaç. 164 metre yüksekliğinde bir ağaç. Tabii tepeden tırnağa yapraklarla dolu. Yaprak, yaprak, yaprak. Fakat Allah'ın adaletine bakınız ki en aşağıdaki yaprağın aldığı suyu en yukarıdaki yaprakta aynı eşitlikte alıyor. Adalet sağlanmış. En aşağıdaki yaprağın da aldığı su miktarı aynı. 164 metre yüksekteki yaprak da aynı eşitlikte suyu alıyor. O kökler suyu eşit dağıtıyor. Hangi kudrette? Allah'ın adaletiyle. Sen 6. kata suyunu çıkaramıyorsun. Apartmanın 7. katına su çıkmıyor. Ama Allah'ın apartmanı olan 164 metre yüksekliğindeki ağacın en altındaki yaprağa da su eşit olarak çıkıyor, en üstündekine de eşit olarak çıkıyor. Niye? Allah adil mutlattır benim için. Bir yaprak sana adalet ilahi gösterdiyse, beşerin takatı yetmez buna. Beşer gücüyle olacak bir şey değil bu. Nitekim bugün ilim adamları, ilim alemi, bu 164 metre yükseklikteki ağacın en tepesindeki yaprağa suyu pompalayan, suyu çeken, emme, batma tulumbanın ne olduğunu bilmiyor. Neyle çıkıyoruz oraya? O kökler ne? Neyle çıkıyor oraya? Bu emme, batma tulumba ne? Kim gönderiyor tepeye onu? Bilim çıkıyor. İnnallâhe ye'yiru bil adli. Allah adaleti emretmiş. Ve bütün tabiatta adalet mutlaka tehdit etmiştir. Sadece ağaçlardan öyle. Bakınız bir de insanlardan bir misal vereyim. Belki meseleyi uzatıyorum ama düşünce çemberimizi genişletelim diye bunları söylüyorum. Belki bu kadar uzatmaya lüzum yok. Ama ilahi nasusları tabiat üzerinde görmeye alışmalıyız ki bütün suallerimiz çözülsün. Kendimiz cevap bulalım. Kimsenin ağzına bakmayalım. Bakınız. İnsanlar üzerinde nasıl adalet sağlanmış? Aynı zamanda adalet yanında rahmeti de görmüşsünüz demiştim. Hikmet-i ilahiyi de görmüşsünüz. Kudret-i ilahiyi de görmüşsünüz. Dördünü beraber görmüşsünüz. Her şeyde bu bir sıfat var. Mesela insanlar. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar. Soğuk iklimlerde olsun, sıcak iklimlerde olsun. Hani şimdi kutuplar var. Kuzey kutup, güney kutup, soğuk memleketlerde, Sibirya, Baltık kıyılarında, Rusya'nın o Sibirya kesimlerinde çok soğuk yerler var. Çok soğuk yerler. Hatta kutuplarda öyle soğuk yerler var ki, buzdan yapılmış evlerin içinde yaşayanlar var. Eskiler, bütün evleri, köyleri, damları, meskenleri, insanları buzun içinde. Eskimo. Buzun üzerinde yaşayan insanlar var. Bir de Afrika'da ekvator dediğimiz o güneş hararetinin en çok olduğu yerlerde yaşayanlar var. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanların vücudunun harareti ne kadar biliyor musun? Vücudun harareti. Hani koltuğunuzun altına bir dereceyi koyup da dereceyle vücudunuzun hararetini ölçüyorsunuz ya veya ağzınıza koyuyorsunuz. O derecenin civa olan kısmını ağzınıza koyduğunuz zaman